هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سورت انعام کې دویمه حصہ هغه کې اول دا شرک ردو چې حلال او حرام ځان نه جوړ کړی الله رب العزت وی چې دا حلال دي دا ځان حرام او یو کلو چې کوم سيزونه حرامي غير الله په نومي دا نه ځان ساتي ولا تاكلو ما لم يذكر رسول الله بیا ذکر وکړو چې دې مسلې په جوان ډېر خلق مقابله کوي او زور خی خلق تا حق پرست تا او اکثر مجرمان او مشران دکتا مسلح پاگی بانده بدل لگی نویوی چلا بے ذلیل لگی سیسیب اللذین آجرمو سغارن عند اللہ بیا ترغیبو چلا چتا ہدایت کئی نسینو لکلاو کی ازلو لکلاو کی تدی مسئلی دا پارا دی توحید دا پارا او چاہتا چا ہدایت نکی نو ازلو لتنگ کی دی خبر بندیا بیا ډیر پریشان دا دواړه طرف بیانې کنا یو هغه دی چې الله داغي په حق کې اراده کړی د هدایت او سینې ولا کولاو کړی اځه هغه دی چې هغه په حق کې الله اراده کړی د گمراهي او زړی ولا تنگ کړی ډیر دا ورپسې د هغه خلکو بیا حال ذکر کړي چې او په الله ولا سینا کول او کې زړه کول او کې بل پلا وتوي چې په دې لار ځه دني غلار ده چرې ونا رکیږي انا به خطا کیږي دینا دا حق پرس خلق ته چې او په الله وي چما دې سینا کول او کړې د اسلام تا او بل ما وتلار خولې د چدا لار ده دا قران دا مبري ده نو منزل تبورسي نو منزل به مرته خو بیا چې د مؤمنانو منزل کم یو دي کوم پلزي او چا سره ملاقات کوي دا ټول به بیان کی بیا ورستو دا غنور حال بیا ذکر کی وهذا صراط ربك مستقيما او دا قران لار دا استاد رب وړي رسیدا دیوان چ څوک روان شي ناختا کیږي نا او رکیږي نا او مقصد ترسي نکل چلی رب العزت یو بندل سینام کلاو کلی بیو تلارم خودلی دیرا سیده لار نسوال داو چی کم لار یادی چی هازا سرات رب دغا نیغا لار دغا نوزاحت کئی قد وصلن الایات لقومی الذکرون مالدار دا کنه چې الله یې مونږه ډیر په تفصیل سره بیانو آیاتونه او دلیلونه د توحید خدای خوم د پاره چې عبرت اخلي آیاتونه دي کنه دا نه غلار ده دا قرآن دا دلیلونه دي دا سیده لار ده الله وی دا مپری ده نرو برسی پل مقصد تا و پل منزل تا براو رسی منزل دیسه ده لهم دار السلام جنت ده نوم و تیخ ده غیر نمونه دی دار السلام ورته یو په دیمان آوی چه اغا ده امن زیده اغا ده سکون زیده اغی که هیس مشکلات نشتا چکم په دنیا کی وو دلتا نشتا دنیا خود مشکلاتو نڈکا وکنا بولی مرضو نپکیمو مصیبتو نپکیمو دغسی مقابلی وی پکی دشمنی وی پکی ده باطل سرا پیر غٹی پریشان وی کنگا ده دشمن یروا ارچا سرا قسم آقسم لگی تندی دیر سخت وقت دنیا کی دیر سخت وقت اول تا دا طول نشتا دار السلام کی لگا و تند نشتا مرزن نشتا دشمن نشتا او یری نشتا خوف لا خوفن علیم ولا امناکن دا یو مانا دا چی دا سلام مانا امن او سلامتی آش او که دا سلام نمراد دا اللہ نم شی ادا نم دیکن نو دار السلام مانا دا اللہ کور اغا جنت دیکن چاو تخپل کوروی دا مومنانم دقا منزلو خوا لا رسیدوا روانو نور سید دار السلام تا دید پارا کور دا سلامت یادے عند ربیم دخپل رب سران وهو ولیم دیل تجلور شنو چا سر و ملاقات کی دی اغز ہے کہ دا دی مددگار او دوست سوک دے اللہ وی وہو ولیم اللہ دا دی دوست دے کنا اللہ دی مددگار دے داولی بما کانو یا عملون دا دا عملونو کو جبان دے رد کئی دا شرک او دا عقیدی دا مشرکین چیغیهم جنت نم اخلی فعمل نکئی عمل نکئی د خلقو په ذریعہ باندې ځان رسیخه چې موږ به مشرانو په برکت باندې ځو جنت ته موږ به پیغمبرانو په مخ باندې ځو جنت ته موږ به بزرګانو او د نیکانو په مخ باندې ځو جنت ته نو الله وینا په مخ نکی ماکان وی عملون عمل بکی ښا نلا خپل دوستی کوي خلکو سره او خپل رحم بکی په خلکو باندې خو به شرط باندې چې دی عمل کړی کنه ښا نو دغه خپل بندیانو ذکر وکړه غزینا چلا ول ازړ کلاو کې اسلام تا او سینې کلاو کړه به وتلار خو چې هاذا دلار مو پرې ده ښا مستقیمن دا سیده لار دا پرې نه ده ادا غی مطلب او ته بیان ک چې هغه د قران آیاتونه دي به وته زه او خو چې په دې لار زی دار السلام ته ورس انت بالای کنه ملاقات به دی وشي کامیاب وشي اوس دا غی نور باس شروع کوي بیا ها چې په ما و من یرید ای ذلله تجاب حق کی جلال دائرہ دو کی چی گمراکوم ہے یہ جال صدر و زیخن زلوال تنگ کی بس خبر کول شان ورزر نہیں تو معمولی خبر بانی بچتی گی غسکی گی کنا حرجن نداوز دل تبیانی خان او خبره هغه مخ کې لاړه 173 التوی وجعلوا لله شرکا الجن دی خلق فالله سره پیریان شریکان کړی دي ګور پیریان سره شریکان کړی څنګه دغه پیریان خپل ډیر مطلبونه مقصدونه غواړي پیریان باندې خپل اجتونه پوره کوي او هغه غیب دانم ګڼي چې دې دار څخه خبر دي ګوره الله سي په تونه ولا ور کړی دي اډیر غټ تعلق دې پیریان سره بس د دې مشرکین او خدا کار دي ټوله عقیده په جنات باندې کله چې تاسو بیمار شي دماغی بیماری خوشتے کنن علاجونو مشتد آگے کنن نا دی دماغی بیماری نمانی پیدا پیریان پر آگے تا پی جن را آگے نو بس علاجونو علا نکی بیا و با زیارتون و پیرانو باندی گردی دانیزے تیبوزے چدا پیریان تینا پاسی ولی دی پی ناس دی دا با کرسے نو دانیزه تیبوزه چی پیریان تی پاسی او کینی او پاتشی بس غرد تعلق دی سرخا کل باغی بانده پریشنو نکی غائبانا او کل داغی نتبوسو نکی چی زمونگ نداشی رک شوی دار نو قیامت کی والا رب العزت تبوسو کی تداغی جناتو نکی اجنات سوی خوشیاتوین دی کنا نور جنات دا کارونه نکی دا چکم بگی شیطانان دی اغی دا کارو نکی و یوما یحشرهم جمیعا او یاد کا چراجبا بکی اللہ دی لرغند دا پیریان و بندیان اغا بندیان چیاری دا پیریان و عبادت کلی و اللہ سر شریک کلی چیدی دا غیبو نا خبر دی او دی خلقو لرک سی دونا معلومی او دی خلقو لکوڑی رو باسی او تاوی دونا رو باسی آو. دا دغه شرکو کنا خلق اللہ بے راجم اکی نوباوی یا معشر الجنیم اے ٹولی ادھا پیریانو قد استکثرتم من الانسیم تاسو ډیر گمراه کړیو د انسانان یعنی اذللتم کثیرا ډیر گمراه کړی دا خلک کنټرول تباہ کړی دي دا هم څه چل کړی قد استکثرتم سمانا سین راغلی د خپل ځان تابع کړیوم دین گمراه کړیوم دی اسی خونشو گمراکو پوچی ویرول دباوی پی اوگرد و روبی پی واچو ادیه دا خپلزان تابعی کلن جو بی گمراکو نگور تا پوس اللہ دا پیریانو نکی خیامت کی چی ام عشر الجن نکنن او چی جواب ورکینو انسانان پکارداو چی جناتو جواب ورکلو چی اللہ یا من گمراکڑی دی یا ندی گمراکڑی کنا او قرآن وینا وقال اولیاءهم من الانسیم او بوی اغمس دوستان دی دی انسانانونا اولیاءهم دا اولیاءوها دا جناتو تا اولیاءوی او سبا شیطان ویلیو چی پلانی ولی دی پلانی نور پایی خط که دی او دز زن نهر ولی جوڑ کرده او خواه نو اولیاء اهم یه دلتا که پیریان او شیطانان تاو بخواه او بوی غمرگری دی او دوستان دی یه دی انسانانو نا دا اولی جواب اغی ور کئی او جنات نور کئی ځکه حقیقت کې دا تپوس چې الله کړې ده جناتونه دا د انسانان لزور ورکي انسانان لزور ورکي ناغی خو پوشو چی دا خو اللہ چی دین تپوس کئی خو منگر ڈاگی تا کئی او منگ لزور را کئی او منگ نا نزک دی رامخ کی شکا او صفائی کئی خپلا ولی کل چی او سڑے پویشی چی خبر اخوٹو لپماش پما بان چین شوا نو بیا خپل صفائی کئی کنخا انسانان ذکر اولاندی شو چی اگه پوشو چی دا کار خو تپوس خطول زمون پا حق کده او غلطه خمونگا کلی دی نو سرامخ کشنو جواب کئی خوا نو بیا دوستان دید انسانانونا ربنا استمتع بعضنا ببعضن ای رب زمونگا مونگا او پیریانو او مونگا او پیریانو چی دنیا کی وقت تیر کرده دیر خوگو از مونگ دیر خوگر و رولی و دوستانو ندازکا چی پیدا غستینا بازی زمونگا پا بازو زمونگ دا دی نسفیدی وی دا دی زمونگ نسفیدی وی نو جون خواسی نتیری گی جون خو پتا گی تیری گی چی کل با تو ستا ضرورتی نو ستا مرگر بے پورا کئی کل با داغ ضرورتی نو تبے پورا کئی پیو بل باندے جت راضی کنا دیوی چی اللہ منگا خدا جون پدی تیر کڑے واسی نتی ریدو چی منگا با دا پیریان نسفیدی اغسطی اغیبا زمونگ نسفیدی اغسطی زمون په یو بل باندې جتونه پوره کېدو دا هم کړی دی نو یا الله موږ خو شرک او کفر نه دی کړی دا موږ د خپل میان کې بعض د بعضو نه پیدا اوستې هغه پیدا سوی یو قرآن ذکر کړی سورہ جن کې چې یو وخت کې به انسانان په سفر تلو او په خواخو نو گاڑی او نو روڈو نو نو دایسی دنو بس دو خانو سپاری او شپا بے خامو خیو زیکی کولا کنا نو چی دی انسانانو با چرتے او زیکی شپا کولا او غزائی با داسی درون ونکی ونو دی باوی چیرم گا دی زیدو پیریانو آغا مشر چی کمی کنا پیریانو آغا مشر آغا تا سوال کو چی مونگ دا خپلو کشرانو دا ضرر ناو دا سرکشه نبچ کی چی پیریانو واو ریدنو آغی اریان شو چی مونگ خود بندیانو نیاریگو روانکاری ہی کنا تا خیر کارتی نکی ماچه سوار سره یه رو مون خود دینه یه ریدو اگور دی مون تا آوازو کن چه مون لپنا را که مون دخپلو کشران سرکشه نبچ که نجوڑ اغی خود زلور شو اغی لا زلور شو خواه نو دا اغی پی نمبریو شوی دا اغی پی نمو شو او دی لبه پنا ورکلا نو دیبا آغا شپا پا خیر خیریت سر تیرکلا دا دیبا هم پیداو شوا چو وقت با تیر شپا آمن باندی از آغیبا هم پیداو شوا چه آغیب پا بندیانو باندی زور آور شو اویو چو گورو دو نیو دا پیداو چه بازی با بازو سر آغستی وان دویم اداو چی دی جنات با دی انسانانو سرا دا تعلق ساتا کنا دا تعلق بے ساتا چی دی بے مقرر کریو دو زان دا پارا او تبیوی چی بس چی سوک رازی و تپوس کئی نو مونگ بدا توائیو مونگ بدا توائیو و بس تو بدا مونگا خبرا منی مستا خدمت کو دیو بل خدمت ته کو با نو په دې بندیانو انسانانو کې داسې دا پیرانو دا مولانو دا تاویزګر دا پیدا شو هدي د جناتو سره تعلق وکا نو دا کار به هم کو چې خلق وراله خلق وزیل راله ولې پوه شو چې جنات دي وسره نو کله به تنه تپوسونه کول چې زمونږ میخارو کشوی دا غوارو کشوی دا پلانه شیرو کشوی دا نو دی باوتاوی چه بس وقت باوتاو خو چه شایجی سه سار لس وجه رازی وطا سراشه نو نغبالوی نو بس چه اغا وقت با دیرال نو نغبالوی لیو جانی دے که دی پلانه یا درو با یا نشا دی بگر دی دور پسی بیاخا نو کلی بیا غشی اومن تو ولی پیریان خوار زیکی کنخا نو دی بداغا پیدا شوا او داغی بداغا پیدا شوا جی داغی مطلب کو کفر و شرکو نو دی بے بکفر و شرک کے مبتلا کر جو گورا عقیدہ بے پیدا شو پا جنات وان دی عقیدہ جو گور دی غیب و نخبر دی کنا دار سن خبر دی کنا دا چلو نشو دوکی بے و سرم کولی شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی کله وې یو سړی سارو رخ شو یا وړو کې وې رخ شو یا نو چې لا وړو پیر سیم ناغوا جین تا وې کنه چې پلان یې ته د لور شال تک دې نو هغه پیری به ځان نه وایې جوړ اقصی اول تبا ولالو هغه ونو کې ولالو چې دې بلون نه وایې وراو وګورم وی مونته پیر سے بہت ہوگی کنی چا سروہ دوشو نا بغوئے و بیارو شو اخو بغوئے نو اخو پیرے ہو کنی یا پیرے ہو زن نبی اغالک جوڑ کر لیو چا اغالک پلانی زی کی ہوتل کی کار کی او دو کلو شیو رہے ہو لے خلق بلا رو رابے اوستو بگورو کم دے معلومات اکرو از رباد کی ہوئی پو ہوتل کی پو چراوی اوستو نا غالق با بیاروک شکن نا غیر از دخوان دا غسته دی نور خوب دینو پویده چه دا پیره او کن دا چلو نا اکلی دیوی خلقو سرا کلیوی اوزه که کیسو شو مرگ باوشو بخور کی نس معلومات بنو نو پولیس تا بچاوی چی ارب دے دغو کی او ملا دے او جناتی و سرا اگا معلومات کئی غلم اللہ دی معلومی کنا نو بس اغلب الارا اگا بوتا یو اب تا محلت ورکو دا او گران کار دے دا وزو کڑوم زن و کڑوم آفاری بکو مدا خو دې نکی یو ما سره جنات دی وکنا نو جوړ اوې با جنات وا رابل په خور ته سړی په شکل کې نو چې کوم دی کې بوارزات شو نو هلته به ته پوسونو کړ چې دا دلته جا درې سلور روزي چې دا مرګ شوی دی کنه چې را دا څنګه چللې نو خلقو تاو معلوماتی کنا ناغی و تاوی چیر دا دی بلچا تا پتا نشتا خدا دے سار مالی او سڑے پیر اوڑی خرگاڑی کے ناغن معلوماتو کیا نو جنات رالو مولی سیب تاوی چیدا ہو کار دغا پیوالا کی دے نو چی پولیس برا آگے ناغی دو ناغی و پیوالا ہونیو او زولن بے که اولتا جوڑاگا بالوی نو دمولاو پی دمرا نمبری ہوشوی چی اخو دیتو چو چوگورو تر پولیس تا نو مالو اغا تا مالو اغا پا پا چچ کے پا گوندلو کیو اغا تا مالو مادل تن دا تا نو مالو دا چلو نو خوا دا دیو پیزان لپیدا ہو شوا نم بے ہو شو دا ملکو حلق برا تا پیرو سیب لخا او ارس بے والا راوڑو چی دا سر خوڑیر لوے کار دیکن خوا خوا از جنات و پیزن اگه مطلب خدا ہو چی دنیا که دا شرک خورشی کنه او شرک بخورشو دومره چی چی چی بی حدا و بی انتها نو دی با قیامت که اللہ تا دغوی خوا چی ربنا استمتع بازنا بی بازن اے ربا مونگا خو دنیا کی دیو بلنا پیدا غستیوان دیز مونگ پکار رات لیا مونگ دی پکار رات لیا دا سویم پا کیو چکم پیریان ببر خاتو اوغی با خبر چرتواو ری دا حدیث کی را دی او محدثین والا شکل جوڑی دی گوتو چی دا سی باو خاتو دا سی یو بل لپاس بخاتو خاتو اباس کلچ والا رو لذت یو حکم را لیگو حدیث کی را دی نو پا عرش کی با دماکاو شوا ری راو را نو عام ملائک با بیوش شو اویس را او نور نا جبریل میکائیل اغیو پان نو کل چیدیو پا اوش شو نو تا پوسو نا با اکول داگه نور نا چاوان چی بیوشی با نور آگلی چی مازا قال ربکم اللہ سویلی دی چی دا دمرا داوش سویلی دی دا غزه که بدا پیریان رانی دیشو خوا چی دا وقت دی ناغی باوتوی چی اللہ دا خبر اکڑی دا خبر اکڑی نو دیبت نراونی وا نو حدیث کرا دی چی کل خوبا چی ملائک پوشو او بیوشتنو بس عرص بخطا ہوشو چی پا آغا بم بیوشتنو عرص بخطا او کله ودا سوي چې دیبا راغ نظر به هغه کته توې نه هغه باغ بلته وې نه هغه باغ بلته وې نو خبره برابر سه زمو کې ته نظر ته وته بنديان نو سنداسي ناستو بنديان دا چې پیران ولا راځي دته به وې چې دا خبره نشر کها چې سبب ودا سي کیږي چې سبب باران کیږي یا سبب نور تندر نیسی یا بس باز پومی تندر نیسی یا بس باز زلزلہ کی گی نو بس اگا یو خبر چی باغا نشر کلا اگا بر اشتیاوا نو سل بے اگا دروغم خلقو مانا لیوی مڑاو گروی لی نووی چی سنگی اوی نو سبا دا آو نشو ربنا استمتع بازنا بی بازن دا پورا پیدا وکنخا نو قیامت کبدی داو ہی چه ای ربا پیدا وستی و آبای زمنا پا بازو سرام انور دیر پیدی دی چه دی جماعت دویلو ندی خوا دیر تفصیل و بلغنا جلن اللذی اجلت لنا این دا کی شیخ الاسلام لکلی چه جنات کلا انسانانو خود سره تعلق ساتي ابا قاعده چې اولاد پیدا کیږي نو سم پیریان دم کیش تکنه ولکه شکر دې چې موحد صلیل نشیران دې کې ته دا دې مشرکان او غندو نجس خلق سره دیوم دغه سې دی او غیوم دغه سې نو کله وی پیره پیراغلو الکا پیره اوس سچل کېږي تاسو وی بس وی ده واخ شي وانه دا سنور کاتي ناغه پنستم تا کې ټول راغلي دي ښا او بلغنا جلن الذي اجلت لنا او رسید مونږه هغه نیټه ته چې تام له مقرر کړی و ان الله تر مرګ پورې هم دغه یو بل سره تعلق ساتلی دی، په یو بل هم کارونه او خدمتونه کړی دي. قال النار مسواکم، خو وی الله چې زه منزل ته ورسېده تاسو هم ښه دیم خپل ځای ته راورسېده، وی چې ور ستاسو ځای د اوسېدو د ځای پې ورځی ښه دا خلکو چې سینې تنګې سختې او منزل یې اخري جهنم شو بس. النار مسواکم خالدین فی عام شبی پدی کے الا ماشاء اللہ، هم اگر اغا مومنان گنانگار چې د ګناه په جوان دی جهنم تتلی او سزا پورا کړی شي نو بیا وته ناروزی اوته ناروزی ښا او مشرکان نا او ګناګار مؤمنان موحدین ودي غیبت نبی راوزی الا ماشاء الله دام، مگر هغه چې د الله خو خشي نو هغه ګناګار به تنه سمته پس راو باسي. ځکه خو دا نور به ډیر په دغه وخت کې ارمانو نو کی کنا چې وګوره کوم کی ایمان وي مونږ کی ته مونږ به هم دې سره وستلیو کنا نا ای و ټول مرد پار پاتې. ان ربک حکیم علیم، بیشک ربستا ډیر لوی حکمت والا دی او په دې پارسو دا اخری ده تبلیغ هغه شپږم عقبه بیان کړه چې مبلغ هغه باندې امتحانونه راځي کنه، دا غیر شپږم امتحان دار چلاوی دا باطل پرس وجودا شي حق پرس وجودا شي تاسو وخت وراشي جمعتونه به وجودا شي باقاعده خلق وي کوم جمعت ته دی انفریانو اریته هغه دی کومه مدرسې ته دی دی شاعت مدرسې ته دی هغه دی باقاعده جمعتونه به وجودا شي مدرسې به وجودا شي محلې به وجودا شي هم خاضی با جدا شی دے خیری خواہ داولی وگذالک اللہ ویدہ زمانگا عادت دے و زمانگا قانون دے و زمانگا سنت نولی بعض الظالمین بعضا مرگری کو مونگا یو دے کو مونگ بعض ظالمان بعض سران دی یو پلشی خواہ او تنظیم پا کیوں جوڑ کی تنظیم جوڑ کی خواہ داندا امیران او ناظمان په کې جوړ کې خان انم ولکی دی خان یو معنا ده نو ولی مرګرتیا ته وی ولایت نه ده نو الله ای ځکه سیمور مرګری کو باز ظالمان باز سره چې ګوره یو بل نه پیژندو یو د چترال او بل د بنگال او بل د یو بل نه پیژند او په دې عقیده کې یو بل پیژند چې ها هم زم مرګره دي ها پیران مانی اولیا مانی او کنه ها ورغچې نمبر ور سره ملاو نو دعا سلام کار دې کې ندی بدا سی یو بل سره رابطہ تعلق پیدا کی اگر که یو بلی لیدلی اون نی خواه اللہ وی دا زدہ سکو من ولی باز ظالمین بازن ایما کانو یک سبون دا یو معنی دو این معنی نولی تسلط توی خواه اللہ وی دا قصی دنیا کی یو ظالمی ظلمون کئی کئی خلق تنتنگی و پریشانی اخپلو پردی او وارالو اٹولو او ډیر ظلمون کئیو اللہ ایزا پی دبل دپاس بل ظالم مسلط کما ورگت اللہ سر خوشتے کنا بل ظالم پی مسلط کما خوا ناغے اوٹا کیو ویوہی او دا سیکی چدا غزین رکشی چتا خلط نا خلاص خلق بیا شکرن و بازیو بارکی ورکی یو بللہ میر ویڈیر بیدار او قبل تا دوا کئی خواه چه دا خواه چه دی راغه چه خلق اخلاس کدلی ونیس بینا دا خبر کئی خواه دا پا انسانانو کیومی او دا پا جناتو کیومی ویدا سی دیری چه انسانی ظالمی مخلوق تینا تنگی کنا نو اللہ پی پیریان راولی مسلط کی بس اگر بیا دکورا نشی راواتی خلق خبری کئی خواه بیرس چل پیشوی دوی او گوٹ کی پروتی پتیار کی پروتی او خیٹ اینی ولی او اچھگی وی چو مرشو ما آداف ما دا پی اللہ ظالم پیرے مسلط کی کن چستا دا ظلم بداغ انجامی پا دنیا کی عذاب را خلق حیرانی و تخلق دار روید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ ظَالِمِينَ بَعْضًا دَغَسِ مُنْغَا مُسَلَّتْ كَوْن بَعْضِ ظَالِمَانُ دَ جِنَّاتُنَا فَبَعْضُ ظَالِمَانُ دَ انسانانو بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دَا دَا دَغِ بَدْ عَمَلْ بُوجَبَان چاگی کم کارونه کئی کم ظلمونه کئی کم گرو جاڑی او شر او پساد کئی پا خلقو کئی او بدامنی کئی بیزتی کئی نو دا دیو جن اللہ و ازدہ سو کمان دا دا اللہ قانون لکن خواب وحازا سرات ربکا مستقیما او دا قرآن لار دا استاد رب سیدہ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يقينا چې مونږه ډېر وضاحت سره بیان کړی دي دلیلونه د خپل توحید خدای قوم د پاره چې عبرت اخلي لهم دار السلام عند ربهم د دې مؤمنانو د پاره کور د سلامتی یادې د خپل رب سره چې جنت ته او هو ولیهم الله د دې دوست دی اللہ دا دی مددگار دین بما کانو یعملون دا داغ عمل پوچا چیزی کڑیو پا دنیا کی ویوم یحشرهم جمیعا یاد کارت چلا برا جمع کی دیل را غنڈو دا کمو خلقو چی جنات شرک کڑیو دا اللہ سر چی سلم آیات کی تیر شو نو سی ادل تک داغی خبر را معات کڑکا نلا به ټول راځمو کې قیامت کې خا ايوب السرو مخامه خدري او بیا به आवाज وکي يا معاشر الجن اي ټول یاد پیريانو قد استكثرتم من الانس تاسو ډېر گمراه کړی دي انسانان وقال اولياهم من الانس نو بوای هغه مرګري د دې انسانانو نه اغیب جواب ورکی جنات بسنوی خاموش وی و دا انسانان ولی دکا پوش وی چه دا خود مونگ پا حق کے سوالو شو دا زور خو مونگ لرازی اف اللہ دین دکا تا پوسکو چه دا مونگ نمی واغستو چه خدیت تکسرتم من الانس کن نو لکا چی ویلی چه انسانان تا سولی دی پیریان گمراہ کریئے بولی تا سو مواروئے ما شمانوئے تک دا سی سوال خواہ نو زکا دیبا جواب ورکی خواہ نو بوی غمر گریو دوستان دی دی انساناننا ربنا استمتع بعضنا ببعضن اے رب زمونگا پیدا غستی و بعضی زمون و بعض سرا پا دنیا کی زمونگا پیریان نصفی دیویم کارونام پی کول او غلاغانیم پو معلومولیم او امنم تی حاصلو پنام پی آغتو او داغی پا مونگ باندی فیدیوی چی داغی بس ضرورتونو نابون کول کنا اگر که با شرکو که کفر بوخا نو پیو بل باندیم فیدیو خدمتو نکلی دینو وبلغنا جلنا الذي اجلت لنا ورسید مونگا نیٹی اخپلی حقیتا چتا مونگ لما قرر کری وان تر مرگام دا کارو نکول. قال النار مسواکم ابوی اللہ چی بس زی کنا پل زی تا زی پور ستاسو دو سیدو زی خالدین پی آمی شبه پاگی که اللہ ما شاء اللہ هم اگر اگر چی دا اللہ خوخشی چی بودی که چر تا مومنان راغلی دا گناہ پوجا اوغی اگر خپل سزا عمومی اگر با تبیعو باس امیشه با نیخا ان ربک حکیم علیم بیجک ربستا حکمت والده زکا چی پار سبان دی خبر دیم وکذالکان ولی بعض الظالمین بعضا او دغس اللہ ویدن قانون دی چی مرگری کو بعضی ظالمان دی بعضو سران بما کانو یکسبون در دی اقبلی عقیده و عمل پوجبان دی چی بز عقیده و عمل یوی کنا نو کدیر دی او بل لری لری باقی دی او بل دوستانی خوا او بل سر رابطی کئی خوا ادویم دغس منگا مسلط کو اور اچو بعضی ظالمان پا بعضو باندی سزا ولور کو پا دنیا کی بما کانو یکسبون دا سزا دا آغی عمل لچی دی کو دی پا خلق ظلمون کل زیادی کل اللہ ما پی دا پاس بل ظالم مسلط کو چه خلق تا عبرت واخلی چه دا سمرد عبرت مقام دا.